اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, geçen cuma günü Nisa suresinin 34. ayetine mana vermiştik. Ama manayı verdik, öyle kaldı, açıklama yapmadık. Şimdi bugün gene manayı verelim, hatırda kalmamıştır o. Tekrar onun açıklamasını yapalım. Bakayım, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satırlık uzun bir ayet. Aile ilişkilerinin bir kısmını gündeme getiriyor bu ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Er-ricalu kavvamuna alennisai. Erkekler kadınları koruyucudur, yöneticisidir manayı veriyoruz, geçiyoruz, sonra döneceğiz. Neden dolayı? Niye böyle? Bir sebep bildiriyor. Sebebi şudur. فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Onları birbirinden Allah üstün kılmıştır. Bunu döneceğiz. Üstünlük ne demektir? وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ. Ve mallarını harcamaları, geçimini temin etmesi nedeniyle. Erkek ailenin ekonomik geçimini temin etmesi ve üstün olmaları nedeniyle yöneticisi durumundadır veya koruyucusu durumundadır. Döneceğiz, bunları açıklayacağız. Fessalihatu, erdemli kadınlar, iyi kadınlar, güzel kadınlar, yani güzel derken biyolojik olarak değil, manen güzel olan, ahlaken güzel olan, iyi olan, ganitatun, itaat eden, devamlı itaatte bulunan, hafızatun, koruyucu olan, lil gaybi, gaybde iken, kocası yokken namusunu koruyan, bima hafızallahu, Allahu Teala'nın korunmasını istediği ve Allahu Teala'nın kendi koruması nedeniyle Allahu Teala'nın koruduğunu, o da koruduğu için kadınların özelliklerini anlatıyor. Vellati, ve öyle kadın ki tahafune, korkuyorsunuz yani biliyorsunuz, zannediyorsunuz anlamına geliyor, manasını vermiştik hatırlarsanız geçen hafta. Ama havf, korkmak manasına geliyor. Nuşuzehunne, serkeşliğini bildiğiniz kadınlar. Fe'izuhunne, onlara vaaz edin, öğüt verin, böyle serkeşlik yapan hanımlara. Vehcuruhunne fil melaci'i, ve siz onları yatağında, eğer öğüt çare olmuyorsa, yatağında tek bırakın onu. Yatağı terk edin siz, erkek olarak. Bu da yaramıyorsa, vedribuhunne, onları yataktan ayırın. Yani önce sen yataktan ayır, bu da çare olmadıysa, onu yataktan uzaklaştır manasında. Fe'in eda'nekum, eğer size itaat ederlerse, fela tebbu aleyhinne sebila, onlara bir yol aramayın. Artık onlara eziyet vermek, başka yollar denemek için başka bir yol aramayın. İnnallâhe kâne aliyyen kebîrâ. Allah efendim yücedir ve yüceler yücesidir. Şimdi bu ayet-i kerime, tabi ailede içeriğinden anladınız, sadece manasından anladınız ki bu ailede karı koca arasındaki ilişkiler sisteminin bir bölümünü ele alıyor ve tabii ki ihtimalen Müslüman olmasına rağmen serkeşlik yapan kadınlar da olabilir. Olabilir. Mümkün. Bu ihtimalleri dikkate alarak Yüce Allah konuyu açıklıyor. O aradan bir Müslüman kadının birkaç tane özelliğini de burada sıralıyor. Yani bir Müslüman kız, bir Müslüman kadın nasıl olmalı ve nasıl yetiştirilmeli aslında. Buna da ışık tutuyor yani. Şimdi başlayalım sırayla yukarıdan aşağı açıklamasına. Şu hadisle başlayalım. Hazreti Peygamber rivayete göre 3, bir rivayete göre 2. İki kişi yola giderken birisi lider olsun. Birisi birine tabi olur. İçlerinden birisi lider olsun. Bu ne demektir? İki kişinin veya üç kişinin bulunduğu yerde devlet var demektir. Anlaşıldı mı? Bu demek. Yani İslam'da iki kişinin, üç kişinin olduğu yerde birisi yönetici olacak. Bu normal bir yolculuğa çıkışı söylüyor Peygamber. Bir yolculuğa gidiyoruz. O zamanlara çöp, at, katırlar, deveyle, neyse deveyle. Şimdi bunu, bu hadisi alalım, getirelim ona buraya. Ha buraya koyalım. Ne dedi burada şimdi? Kavvamune kelimesini kullandı. Şimdi iki kişi hayat yolculuğuna çıkıyor. Evleniyor ya. Hayat yolculuğuna çıkıyor. Bu iki kişiden birisi lider oldu. İşte bu lideri Allah kendisi tayin ediyor. Demokrasi değil bu. Bu tayinle diyor. Allah diyor ki bu erkektir. Bitti. Anlaşıldı mı? Bu kadar az. Şimdi hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini buraya getirip koyuyor. İki kişi yolculuğa giderken Mekke'den Medine'ye gidiyor. Birisi lider olacak. Hayat yolculuğuna çıkıyor iki tane karı koca. O hayat yolculuğuna birisi lider olacak bize. Bu kadar basit. Bu da tayinledi diyor. Tayin ediyor, ben ediyorum. Ancak tabii kavvamune kelimesinin çeşitli manaları var. Kavm bu kelimeden gelir. Kıyam bu kelimeden gelir. Kıyam da bu kelimenin, ayakta durmak. Namaz için kıyam açış demektir mesela. O namaza başlama kıyamın manasını anlatıyor yani veriyorum. Dolayısıyla aynı zamanda kavvamune kelimesi korumak manasına da gelir. Yani şöyle söyleyelim. Yöneticiler kavimlerinin, toplumlarının hizmetçisidir. Yönetici olmak demek, o topluma hizmet etmek demektir. Erkeğin ailede lider olması, yönetici olması demek aynı zamanda o ailenin hizmetçisi olmak. Anlaşıldı mı şimdi? Olay buraya da geliyor. Kadınları koruyucudurlar çünkü kadınlar savaşa gitmez, kadına mermi atılmaz, anneye mermi atılmaz, kız da olsa atılmaz çünkü o da çocuk dünyaya getirecek. Onun için savaşları erkekler yapar, kadınlar savaşa gitmez, kadına mermi atmaz, kılıç vurulmaz, ok atılmaz. Kadın yüce bir değerdir çünkü peygamberi de o doğuruyor. O büyütüyor. Yani peygamber annenin ayağını yıkaması lazım. Ona hizmet edecek. Geçen söyledim size Yahya peygamberi anlattı. Özelliği annesine babasına yaptığı hizmettendir. Ve ben Rabbi valide dedim ya. Ayet Meryem suresi 2. sayfa. Bu bir meziyettir. Peygamber ahlakıdır. Annene babana hizmet edecek. Peygamber de olsun. Bu kadar basit. Yahya peygamber de olmuş o meziyetinden dolayı orada anılıyor. Kur'an'da anılıyor. 600 sene sonra. Ha demek ki kadın bir yerde çok yukarıda. Çok yukarıda. anne olana ulaşamaz. Mümkün değil. Allah-u Teala bu konuyu, bu kavvamune kelimesini burada koyarken, yani erkek kadınları koruyacak. Ona fikse dokunulmaması lazım. Birileri onu istismar etmemesi lazım. Biz şimdi dünya beyaz kadın ticareti yapılıyor. Dünyada efendim kadınlar istismar ediliyor. Erkekler koruyamıyor bak. Tam tersine erkekler istismar ediyor. Bu ayet-i kerimeye göre bu kadın ticareti olmaması lazım. Erkeklerin buna sahip çıkması lazım kadına. Bu o demektir. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Nerede? Nerede? Hani kavramındı? Korsana. Kadınlar satılıyor. Pazara çıkmış. Anlaşıldı mı? Demek ki bu görev yerine getiremiyor. Ha, erkek liderdir. Erkek koruyucudur. Neden dolayı? Allah-u Teala bu soruyu soracağımızı bildiği için bunun cevabını veriyor. Birincisi, aralarındaki fark, güç fark. Güç var. Anlıyor musun? Erkek savaşacak, güçlüdür, namusunu, vatanını, milletini, bayrağını koruyacak. Bu fark ortadadır. Ama kadının görevi farklıdır. Onun başka bir görevi var. O anne olacak, o doğum yapacak, o çocuk yetiştirir, peygamberi yetiştirir. Yani şimdi, Hazreti Musa'nın annesine Hazreti Musa'nın yapacağı işi verilmez. Ama onu doğurdu bak. Yani onun görevi var. İşte bu biyolojik güç bakımından farklılık onu lider yapıyor veya onu koruyucu yapıyor erkeği. Yalnız burada bima faddalallahu ba'lahum ala ba'lın konusunu biraz daha açalım. Diyelim ki olmayacak bir şeyi düşünelim. Mesela örneğin ilkokul mezunu bir erkeğe üniversite mezunu bir kadını verdi. O kadın sonradan kazanılan üstünlük bakımından o erkekten üstündür. O erkek evin lideri olamaz. Anlaşıldı mı? Onun için bunlar değildir. Bunlar evlendirilemez. Buna biz eski fıkıh okurken küfür deriz biz buna. Küfür bahsi vardır yani. Efendim medeni hukukta. Küfür bahsi yani bu ilkokul mezunu bir delikanlıya üniversite mezunu bir kadını veremezsin. Yani olmaz mı yani? Bu uygun değil yani. İkisi de Müslümandır. Tamam evlenebilirler. Yani bir sakıncaları yok. Ama o kadın efendim koluna o erkeği takıp gidemez bir yere. Onunla bir yerde oturup konuşamaz. Sohbet edemez. Bu kadını buna vermek ızdıraptır. O erkeğe de ızdıraptır. Yani ama bir güç farkı var işte bak şimdi. Beyin gücü. O kadın ondan üstün yani. Yani o kadın geldi profesör oldu. İlk mezunu bir kocası var. Şimdi o koca mı yönetecek onu mu yönetecek onu? Olay bu. Demek ki sonradan kazanılan bir takım özellikler nedeniyle kadın erkekten üstün olabilir. İşte bak. Ama bu tabii bunu kimse hiçbir kız İlkokul mezununa bir üniversite mezunu bir kız varmaz. Yani bu doğası gereği bu yani bu iş. Bunlar denk değil, küfür değil bunlar yani. Anlaşıldı mı? Ha! Bu bir. İkincisi ve bima enfekû min emvâlihim. Evin geçimini erkek temin ettiği için lider olur. Veya koruyucu olur. Yani işe doğuştan getirdiğimiz güç ve sonradan kazandığımız güçlerle ve ekonomiyi gündeme getiriyor. İşin içinde biyoloji, tahsil ve ekonomi var. Bakın Allah-u Teala burada bir analiz yapıyor. Niye ben bunu böyle yaptım? Ha erkek ekonomisini idare ettiği müddetçe lider olur. Öyledir kardeşim yani. Bugün ilimde, bugün ekonomide üstün olan devletler diğer devletlerin lideri değil. Yalan. Öyledir değil bu? Ha, biraz evvel dedik ya üniversite mezunu bir kız. Ya kardeşim sen daha ilkokul mezunusun. Adam üniversite mezunu. O millet. Yani anla kültürde, bilgide, teknolojide filan, ha? Ekonomide, ha? Ha? Adam bir ilaç fabrikasına, bir ilaç firmasına yatırdığı para senin devletinin bütçesinden fazla. Anlaşıldı mı? Anlıyoruz. Bir ilaç firmasının bütçesi senin devletinin bütçesinden üstün. Sen şimdi kalkacaksın lider olacaksın. Ona liderlik yapacaksın. Var mı öyle? Olmaz öyle bir şey. Bu da böyle. Ailede de böyle. Yani ta aileden başlatıyor Allah-u Teala yani. Bu işi. Yani kim ekonomiyi harcama yapıyorsa burada diyor. Ya Allah öyle söylüyor. Yani. Bu böyledir yani. Ha üstünlük ondadır. Ha diyelim ki çok zengin bir hanım. Hı? Bir delikanlı ile evlendi. Kim idare edecek? Kadın idare edecek. Özgür idare edecek. Sen akşam eve bir ekmek alıp gelmekten acizsin. Milyonlarla oynayan kadına sen lider olacaksın yani. Sen şimdi nazar buyursun. Nazar olacak. Ha! Kadın vardır. Çok büyük erdemi vardır. Meziyetleri vardır. Aradaki farkı hiç gözetmeyebilir. Hazreti Hatice gibi. Hazreti Hatice peygamberimizi zengin kadın. Peygamberimiz de 40 yaşında evlendi. Hiç o tarafını hiç koymadı araya. O boyutunu hiç koymadı. Peygamber de peygamber değildi. Anlaşıldım ha. Ha. O öyle kadın ona bir hiç diyeceğimiz yok. Ona el teslim. Ona teslim ol. Ama işin raconu bu. Bu buranın ekonomik imkanlarını kim temin ediyorsa lider odur. Veya koruyucu odur. Tabii para onda olduğu için koruyucu da o olur. Şimdi meseleyi anladınız değil mi? Detaylı bir şekilde açıkladım size yani. Efendim. Aslında bunu bu şekilde televizyonda açıklamak lazım. Bu tarzda. Bu sefer dönüyor kadına. Kadının meziyetlerini anlatıyor burada. Fessalihatu salih kadınlar. Saliha. İyi. Efendim. Erdemli. Faziletli kadınlar. Böyle kadınlar var. Var ya. Zaten Kur'an-ı Kerim'i hazmedebilsek ve Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde eğitimini verebilsek ailelerimize, çocuklarımıza, kızlarımıza, okuldaki kızlarımıza tahsil yaparken bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın çizdiği bir Müslüman kadın projesi var. Bunun kitabını yazdım biliyorsunuz. Efendim bu projeyi sunabilsek, öğretebilsek, beyinlerine, gönüllerine kazıyabilsek, ha, fire verecek tabii şüphesiz, fire verir de, ama bu hale gelir yani. Allah-u Teala bu projeyi çiziyor. Projenin bir tanesi salih kadın olacak. Bak. Kanitatun itaatkar. Ne demek itaat yani? İtaat kelimesini kullanmadı burada. Bak aşağıda itaat kelimesi var. Ama burada kanitat dedi. Kunut dualar var ya, kunut dualar okuyoruz ya vitir namazında. Ha, o kunut duaları bu manadadır. İşte bunun manası budur, kunut. İtaat. Fakat bu kanitat kelimesini kullanınca farklı bir olay gündeme geliyor. Allah'a itaat eden, peygambere itaat eden, devletine itaat eden, kocasına itaat eden, bütün bunlar içine al. Yani Ahzab suresine gidersek 21. cüz ilk ayeti ve men yaknut minkunne lillahi ve rasulihi ve ta'mel salihan nu'tiha ecraha marrateyni ve a'tedna leha rizkan kerima diye ayet biter. Sizden diyor peygamber hanımlarına, orada sağ tarafta peygamber hanımlarını ele alıyor, anlatıyor. Boşamaya kadar işi getirdiler peygamberimizin hanımları. O annelerimiz var ya bizim. Peygamberimizin başının etini yediler. Dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Allah dedi boşalın. Böyle ayetler oldu. Şimdi o ayetlere giremedik de. Orada da dedi ki şimdi o bu ayet, okuduğum ayette. Ve men yaknut minkünne lillahi ve rasulih. Sizden kim Allah'a ve peygambere itaat ederse. Anlaşıldı mı? Şimdi kadın salih olacak ve itaatkar olacak. Allah'ına, peygamberine, dünyevi manada devletine ve kocasına. İtaatkar kadın. Erdemli, itaatkar. Üç, hafızatun, koruyucu. Koruyucudur. Bekçi. Koruma. Lil gaybi. Müslüman kadın için kocası yanındaymış, değilmiş. Hiç fark etmez. O iffetine korur. Anlaşıldı mı? Ha. Lil gaybi dediği bu. Gayipteyken yani kocası yokken iffetini koruyan kadındır. Kocasının namusunu, iffetini, şerefini, haysiyetini, hem kendi haysiyetini, şerefini, hem kocasının haysiyetini, şerefini. İşte buradan dolayı, bundan dolayı kadının yükü çok ağırdır. Sosyolojik manada bir toplumun iffeti, namusu kadınların omuzlarındadır arkadaşlar. Dehşet bir şey. Bu erkekler var ya, bunlar bağır. Ne demek biliyor musun? Öküz. Düşünebiliyor musun şimdi? 20 yaşında, 22 yaşında bir hanım, koca söylüyor, dul kalıyor, kendisini feda ediyor çocuklarına. Ve o namusunu koruyor. Bir erkek yapabilir mi? Demem. Demem bakayım. Bir erkek 22 yaşında dum kalacak, kendisini feda edecek çocuklarına. De. De bul bana bir tane. Ama bunu yapar. Bunu kadın yapar. Böyle çok. Benim asistanım şimdi profesördür. Onun annesi. Karnındayken babası öldü. 22 yaşındaydı. Teyze geçen sene öldü rahmetli oldu. Ha, işte bunu kadın yapar. Bu bir güçtür. Bu bir güçtür bu. Bunu erkek yapamaz. Ha. İşte burada Allah-u Teala salihat, kanitat, hafızat. Böyle. Sıraya dedim canım. Allah. Ben de. Bima hafız Allah. Allah koruduğundan dolayı, Allah'ın korumasını istediğinden dolayı. Çünkü Allah bu dini bu dini iffeti korumak için göndermiştir desek, hiç bize yanlış yaptın hoca efendi, böyle bir tanım olmadı diyemezsiniz. Çünkü iffet dediğiniz zaman da yanlış anlamayın, sadece cinsel organlar değil, beynin de iffeti var, ilmin de iffeti namusu var, düşüncenin de ilmi namusu iffeti var, siyasetin de ilmin iffeti namusu var, ekonominin de namusu var, sosyal ahlakın da namusu var, var da var, cinsel ahlakın namusu da var, hukukun namusu da var. Ya öyle namus deyince, iffet deyince öyle zannetmeyin zaten efendim cinsel organlarla alakalı. Öyle değil o. Ha bu beynin namusu var, beynin. Ne dedim ben televizyonda? İnsanların beyninde dişi fikirlerle erkek fikirler bulunur. İlim adamı bu dişi fikirlerle erkek fikirlerin nikahını kıyıp da nesebi sağlam çocuk dünyaya getiren ilim adamıdır. Eğer o nikahı kıramazsa beyninde dişi fikirlerle erkek fikirler zina edecek, zina fikirli adam olacak, beyin öyle olacak. Adamdan şaşırdı. Bu nasıl bir iştir? Habele ya, habeledir işte bu. Düşüncenin de fikrin de namusu vardır. Evet, evet. Ya, ya. Ha, işte bu. İşte bu. Kafadaki düşüncenin namusunu, iffetini korumak için gelmiş. İşte bu. Gönüldeki inanç duygusunun iffetini, namusunu korumak için gelmiştir bu. Bu, bu öyle bir kitap. Nereden nereye gitti görüyor musun? Nerelere gitti görüyor musunuz? Ne var burada? Dünya kaçmayacaktı. Evet. Şimdi Allah-u Teala Müddessir suresinde buyuruyor ki İnnehu fekkere ve gaddere fekutile keyfe gaddere sümile keyfe debdere sümme nazara sümme abese ve besere sümme edbere ve stekbere ve gâle in hâdâ illâ sihrun yu'sâd in hâdâ illâ gavlul beşer diyen adamın kafasında iffet var mı? Dedi ki o düşündü diyor Allah'u Teala. Takdir etti. Kahrolası nasıl takdir etti? Lanet olası adam. Baktı. Yüzünü ekşitti. Sırtını döndü. Ve dedi ki bu Kur'an sihirdir. Bu beşer sözüdür dedi. Bunda namus var mı bu konuşmada? Allah'ın kelamına hakaretin namusu var mı? Aşk. Aşk. Bu. Bu buna. Bu bunu. Beynin, gönlün ve nefsin iffetini anlatıyor bu. Böyle bir kitap. Allah diyor böyle, sen diyorsun böyle. İffetin neresindesin? Hadi bak. De. De ben. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Bak. Kadın bile onunla değer kazanıyor. Ya. Demek ki arkadaşlar heyecanlandım ya, terledim vallahi. Heyecanlattınız beni ya. Biz de terlettiniz. Ya Kur'an adamı öyle bir coşturuyor ki bildiğin gibi değil. Şimdi burada şimdi bu aslında şu anlatım tarzı Allah'ın bu anlatım tarzını kız çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bunu hem eğitimde vermemiz lazım hem aile içi eğitimde vermek lazım bunu. Erdemli kız. Peygamberimiz ne buyuruyor? Şimdi hadisi tam olabilecek miyim bilemiyorum. Bir kadın ki diyor baktığın zaman kadına, hanımına mutluluk duyarsın. Görünüşü bile mutluluk verir sana. O kadın ki itaatkardır. Mutluluk verir sana. yani bu ayeti tefsir eder gibi Peygamberimizin hadisinde var. Ve bir kadın ki kocası olsa da olmasa da namusludur. Bu kadına doyum olmaz. Olmaz. Şimdi bu şekilde genç kızlarımızı aslında bunları anlatmak lazım. Gerek hadisi gerekse bu ayetle beraber vermek lazım. Bir daha söyleyelim. Erdemli kadın, itaatkar kadın ve iffetini, namusunu koruyucu kadın. Fakat bunun tersi de olabilir diyor. Tersi de olabilir. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Şimdi öyle kadınlar vardır ki serkeşlik yapar. Yani bir zamanlar salihatın, kanitatın, hafızatın olur da ondan sonra işi değiştir. Serkeşlik yapmaya başlar. İtaatsızlık yapmaya başlar. Anlıyor musunuz? O zaman sen tehafune korkuyorsan diyor. Tabii buradaki korku manasında değil. Tehafune biliyorsan, zannediyorsan yani onun serkeşliğini, onun itaatsizliğini efendim biliyorsan o zaman fe'izuhunne hemen onlara öğüt ver. Yani kavga edip tokat atmaktan başlama. Böyle bir şey yok yani. Yani öğüt vereceksin. Yani yanlış burada iş yanlış gidiyor hanım. Yani bunun böyle olması gerekir. Bu aileyi paylaşıyoruz. O zaman serkeşlik yapmanın bir anlamı yok. Böyle böyle yapmakta yarar var diye öğüdünü vereceksin. Almadı. Almaz diyor da olabilir. Ha, kadın çirpiden çıktı. Çirpiyi biliyorsun değil mi? Çirpi. Anlatmıştım onu size. Ha, hızarı biçerken hızarı kütüğün üzerine kırmızı bir ip çekersin böyle çektin mi tık böyle bir ip vurur oraya. Hızar çekerken o çirpiden çıkmayacaksın. O çirpimizi izi takip edeceksin. Tahtayı kaybedersin. Tahtayı kaybedersin. Anladın mı? Ben yapmışım bu. Biçmişim yani ha. Efendim iki de bir babamın yanına, anam, abimin yanına girerdim oraya. Ulan biçemeyizsin bırak derdi. Çocuğuz tabii. Efendim. Ha çirpiden çıktı da yani olmadı. Öğüt bir şey yaramadı. Vehcuruhunne fil melacı. Onları yatakta yalnız bırak. Sen çık yatak. Yataktan kocanı yatağa terk etmesi demek korkunç. Ha bu büyük bir ceza. Ha bundan da almadım. Yani bu bütün çirpi gidiyor artık. Tahta gitti. Artık ip mip kalmadı yani. İz kalmadı. O zaman üçüncü bir şık kaldı diyor Allah-u Teala. Vedribuhunne. İşte bu vedribuhunne kelimesine dövmek manası verilmiştir bu zamana kadar. Anlıyor musunuz hocalar? Bu yanlış. Aslında darabe kelimesinin ne manaya geldiğine bakmadan tabi bu halk dilinde vurmak anlamına gelir. Mesela daraptu, vurdum. Şu vurmak vurmaktır. Ama darabe kelimesi çok farklı manalara gelir. Mesela daraballah mesela vadrib lehum mesela onlara bir örnek vermek. Örnek. Ders anlatırken bir örneği vermek. Da darabe kelimesinden gelir orada. Darabe. Darabe fiil olduğu zaman da harf-i celle kullanınca yolculuğa çıkmak. Ayrılmak manasına gelir. Bir yerden ayrılıp bir yere gitmek. Yolculuğa çıkmak manasında kullanılır. Mesela Nisa suresi 101. ayette böyle yolculuğa çıkmak anlamında kullanılır. Ha darabe icabında elbise manasına da gelir. Anlaşıldı mı? Ha, burada ne manada? Darabe ala harfi ceriyle kullanılınca eğitmek anlamına gelir, terbiye etmek anlamına gelir. Baba baba baba bak şimdi. Ne manada? Anlaşıldı mı? Ha, o zaman burada da vadribuhunne onları yataktan ayırın manasına gelir. Anlaşıldı mı? Sen kendin yataktan ayrıldın olmadı. Onları yataktan ayırın bu sefer. Manasına gelir. Darabe. Dur. Yok. Öyle bir şey yok. Feinne daneküm. Bu üçü metodu uyguladın da üçünüzden sonra size itaat ederlerse, işte bu itaat ederlerse kelimesi yukarıdaki nüşuz kelimesine mana oluyor. Yani nüşuz itaat etmemek anlamına geliyor. Feinne daneküm. Eğer onlar size itaat ederlerse فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا onlara başka bir yol aramayın. Sen şöyle yaptın da böyle yaptın da şunu yaptın da bunu yaptın da fıdı fıdı fıdı fıdı etme sen. Bırak bitti. Bit. İtaat etti sana dediğin yola geldi. İş bitti. Karıştırma eskiyi şimdi diyor Allah. Bırak o. Bahane adam. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın. Kaç dakikadır buradayız? Neredeyse efendim 30-40 dakika oluyor. Bir ayeti açıklamaya çalışıyoruz. Şimdi sen yol arama. Yol bana düşer diyor Allah. Nasıl düşer sana? Ya Rab. Talak suresinde söyler. Talak suresinde boşanma hukuku açılan insanlar. İsterseniz bunun alttaki ayette bu konuyu konuşalım. Bu ayeti bitirelim. İnne Allah kâne aliyyen kebîrâ. Allah yüceler yücesidir. Ben yüceler yücesi olan Allah bu beyannameyi yazmıştır. Bu ayetteki beyannameyi efendim yazmıştır. İmza koyuyor. Yüceler yücesi olan Allah'tan size aile ilişkiler sisteminde çözüm. İmza. Bu da olmadı şimdi ne yapacağım? Yani bu üç metodu uyguladık, eğer itaat ederlerse dedik, etmediler. Ne olacak? O zaman böyle dövme mövme yok, boşanma devreye giriyor. İşte bir alttaki ayet bunu açıklayacak. Anlaşıldı mı? Şimdi bakalım bir sonraki ayet ne buyuruyor? Şimdi Allah döndü. Hakimlere konuşuyor şimdi. Hakime, boşanma hukukunu yürütecek olan hakime konuşacak. Bu ayet onlarla alakalı. Hakimlere. Ve in hıftum, korkarsanız şikaka beynihima, karı ile kocanın arasını ayırmakta korkarsanız, hakim şimdi delil bulamıyor. Karar verecek, veremiyor. Anlatacağım. Ayeti bitireyim de. Feb'atu hakemen min ehlihi, erkeğin tarafından bir heyet ve hakemen min ehliha, kadının tarafından da bir heyet kurun. Hakime diyor bak. Hani 3'ten 9'a şartın olsun diye boşuyordun? Boşasana. Boşasana. Neler ettiler? Neler? Neler? Konuşacağım onu. İn yürüde eğer o karı koca istiyorlarsa, murad ederlerse baba baba baba baba ıslahan barış yuvaffıkillâhu beynehum, ben aralarını kaynaştıracağım diyor Allah. Baba bir şey. İnne Allah kâne alîmen habîren. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Muhteşem. Şimdi bir mahkeme kurdu. Boşanma hukuku ile ilgili bir mahkeme. Şimdi Yüce Allah bakın bu ayetle neler neler getiriyor. Diyor ki hakimlere, siz karı kocanın arasını ayırmakta korkuyorsunuz. Hukuka korkuyu sokan ayet. Daha başka ayetler de var. Hukuka, hukuka. Hakim korkacak. Hüküm veriyorum. Rabbim bana ne dedi diye korkacak, korkacak. Evet, evet. Bak. Anlıyor musunuz bu Kur'an? Hakim, karı ile kocanın arasını ayırma konusunda korkarsa diyor. Bir endişesi var, korkusu var. Veremiyor fetvayı. Hükmü veremiyor. Korkuyor. Demek ki korkacaksın. Hakim imzayı atarken, kararını verirken ne yaptığının hata yapıp yapmadığı korkusu içerisinde, endişesi içerisinde olacak. Evet, evet. Böylece psikolojiyle hukuku buluşturan ayet. Korku psikolojik bir olay. Hukuk realite olay. Ha, psikolojiyle hukuk birleşiyor burada. Korku idare ediyor hukuku. Hukuku korku idare ediyor. Hakimi kim idare edecek? Korku. Yanlış yapma korkusu. Hakimi de idare edemiyor. Hakimin hakimi var Allah. O Allah'tan korkacaksın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ayetlere bak. Oh dünya oh. Şıkak ayrılık. Kamer deriz ya hani. Şıkak yarılma manasında. Yani bu aile hayatında yarılma. Kırılma deriz ya ha yarılma. Karı ile kocanın arasının ayrılmasına şıkak diyor. Şak yarılma. Yerin yarılması deprem. Ailede deprem oldu. Aile ayrılıyor. Karı koca ayrılıyor. Ulan şak diyor. Allah. Oh, çok ağır bir şey tabii. Kolay mı ya? Yıkılıyor. Yıkılıyor. Sevgi parçalanıyor. Merhamet parçalanıyor. Muhabbet parçalanıyor. Kolay mı? Deprem oluyor. Onun için şak da diyor ona. Karı ile kocanın arasını ayırmakta korkuyorsunuz diyor hakimlere. O zaman şunu yapın, şunu deneyin diyor. Allah-u Teala bizzat mahkemenin nasıl cereyan edeceğini anlatıyor ya. Hani üçten dokuza şardım olsun diyor, boşuyorduk onu. Hani o kadını boşuyorduk, üçten dokuza şardım olsun benden boşsun diyorduk ya. Boşasana. Bak ne diyor. Feb'atu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Erkeğin tarafından bir heyet kurun. Hanımın tarafından da bir heyet kurun. O heyetler bir araya gelsinler. İşi uzlaştırmaya çalışsınlar. Eğer inda o karı koca ıslahen barış istiyorlarsa işte işler o zaman diyor. Ha şimdi geri dönüyoruz. Mahkemeye gittik ama geri döneyim. Barış istedim. O zaman diyor devreye ben giriyorum Allah. Şimdi ben devreye giriyorum. Yuvaffikillahu beynehuma. O karı ile kocanın arasını kaynaştıracağım ben. Ondan sonra birbirlerini sevecekler. Keşke barış istesinler diyor Allah-u Teala. Devreye ben giriyorum. Vah, vah, vah. Görüyor musun? Yani Allah hiç istemeyin. O sevgiyi yıllarca paylaşan efendim kocanın arasını ayrılmasını istemiyor Allah. İstemiyor ama. Ne yapacak? Böyle istiyor kul. O zaman boşa diyor. Ne edeyim? Ne edeyim? Ama vazgeçtin, ıslah istiyorsun, barış istiyorsun. Öyle mi? Devran ben devreye gireyim. Şimdi ben alıyorum. Sizin gönüllerinizi kaynaştıracağım. Sevgiyi tazeleyeceğim. Anlaşıldı mı? Şimdi kitabı ben yazacağım. Ben alıyorum işe de. Anladın mı Meli? Dünya kopuyor ha burada. Dünya kopuyor. Ha bu işe bak şimdi. Mahkemede ben de varım diyor Allah. Hem mahkeme cereyan edeceğinin hukukunu koyuyor Allah. Hem de ben oradayım. Ben oradayım. Hadi bakayım hakim bey. Yapacağını yap bakayım. Korkuyor musun? Ya korkuyorsun. Cereyan edeceğinin hukukunu koyuyor Allah. Hem de ben oradayım. Ben oradayım. Hadi bakayım hakim bey. Yapacağını yap bakayım. Korkuyor musun? Ya korkuyorsun. O zaman heyetlerini kur diyor. Kurdu. Barış istiyor mu? Bu gönül barış istiyor mu? Ben derhal harekete geçerim. Kulumun gönlü beni çağırıyorsa ben hemen harekete geçerim. O gönülleri kaynaştırırım. Aman aman aman aman. Bu karı kocanın gönlü diyor ki Allah harekete geç kaynaştır bizi ben kaynaştırırım derhal. Bunun Talak suresinde muhteşem konuları daha var. Şimdi oraya bir gidelim. O mübarek surede neler söylüyor Allah. Ah gidi dünya, ah gidi Kur'an, senden uzakta kaldı bu toplum. Eydi dünya, şimdi bak ne diyor. Şimdi talak konusunu ele alıyor uzun uzadı, şimdi oraları hepsini anlatmak mümkün değil. Fakat ayetin sonunda, ayetlerin sonunda bir şeyler diyor. Şöyle şöyle yapın, şöyle şöyle yapın, boşanmada böyle böyle yapın, şöyle şöyle yapın diyor. Ardından diyor ki, لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدُثُ بَعْدَ ذَٰلِكِ اَمْرًا. Yani siz ha bu talaktan vazgeçerseniz ben başka bir şey yaratırım. Başka bir şey kurum oraya. Hiç ummadığınız da yerde ben size bir iş yaratırım. Dönüyor en iyi aşağıdan. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا. Bu boşanma konusunda kim Allah'a saygı duyar da bundan böyle biraz çekinirse ve adaletsizlik yapmaktan uzaklaşırsa da bana saygı duyarsa o onlara ben bir çıkış kapısı vereceğim. Bir çıkış yolu bulacağım onlara diyor. Sen bana saygından dolayı gel ha bu işi, ha bu adaletsizliğe, ha bu boşanma işini biraz şey yapalım. Ama ben sana bir çıkış kapısı vereceğim. Anlıyor musun? Anlıyor musunuz? Ha bu ayeti uyarlayalım şimdi. Avsuri. Ha bu İslam alemine. Ya Rab sen bize bir çıkış kapısı ver de ya Rab. E ama saygı duymuyorlar ki vereyim diyor Allah. Onlar bana saygı duymuyor ki ben çıkış kapısı vereyim. Ha bunu görüyor musun? Bunu bütün ayetlere, bütün dünyaya uygulayacaksın. Bana saygı duyana ben çıkış kapısı veririm. Bir çıkış yolu bulurum ona. O problemlerini çözerim. Ya, ha bu İslam alemi problemlerini çözemiyor ya Rab. Bir çıkış yolu yok mu ya Rab? Allah diyor ki bu ayette. Bana saygı yok ki çıkarayım. Daha ne yaparım sana biliyor musun diyor bak. İlk defa ağlıyorum ha. Daha ne yaparım sana biliyor musun? Ve yerzuku min haysu la yahtasib. Ummadığınız yerden rızık veririm ben size. Üf. Yani bu ekonomik imkansızlığından dolayı aileyi yıkmayın ya. Bu toplumu perişan fesata vermeyin ya. Bu perişan diyor Allah-u Teala. Siz bana saygı duyarsanız ben size bir yol bulurum diyor ve ummadığınız yerden de rızık veririm ben size diyor Allah-u Teala. Aman Allah'ım. Bir daha. Kad cealallahu likulli şeyin kadra. Unutmayın ki her şey için ben bir ölçü koydum. Sizin gönlünüz için de bir ölçü koydum. Yaptığınız davranışlar için de bir ölçüm var benim. Aman Allah'ım. Oo. Talak meselelerine, oralara girdi gene Allah. En sonuna dedi ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا Kim ha bu işlerden? Bana saygı duyarak yanlış bir iş yapmazsa ben onun işini kolaylaştırırım. Ya Rab, bu İslam aleminin işini kolaylaştır ya Rab. Bir çıkış yolu veriyor ya Rab. Aman ya Rab, bu süreye bak ya. Bu süre beni titretiyor da. Bir tane daha değil işini. Ve men yettekillâhe. Kim Allah'a saygı duyarsa yükeffir anhu seyyâtihi. Onun kötülüklerini örterim ben diyor. Ve yuzum lehra. Ona büyük ecir veririm. Onun ecrini büyütürüm. Efendim şu sayfaya bak. Bu sayfa var ya. Bütün dünyayı düzeltiyor. Bu ne alamadım. Bu kadar. Bitti. Ya ilk defa ağlamışım ben vaat ederken ilk defa. Anlıyor musun? Şimdi oradan dönüyoruz bu tarafa diyor. Ezan okudun mu? Yok. Burada nasıl diyorsa yani yuvefukillahu beynehuma o karı ile kocanın arasını kaynaştırır. Eğer onların gönlü, onların muradı barış. Ben barışa koşarım diyor. Peygamber'e de öyle diyor. Şeyde. Enfal suresinde. Ve in cenahu lisselmi fecnah leha. Eğer senin düşmanın barış istiyorsa uçarak koş ona ya Muhammed. Uçarak. Kanatlarını aç. Şimdi diyor ben barış isteyen gönülü nasıl kaynaştırma? Ben onu görürüm. İşte o nasıl kaynaştıracağı neler olacağını Talak suresinde söyledik. Anlaşıldı mı? Talak suresinde onlara verdi. Çıkış yolu vereceğini söyledi. Ekonomik adıdan çöküyorsa onlara ummadıkları yerden onlara rızık vereceğini söyledi. Onların işini kolaylaştıracağını söyledi. Efendim söyledi de kötülüklerini örteceğini söyledi. Ödül vereceğini söyledi. Söyledi orada o Talak suresinde. Hani bizi ağlatan Talak suresi. Bayraktar Hoca'yı ağlattı bu katı katlı adam. Efendim. Şunu bilin. Ben her şeyi bilen Allah ve her şeyi haber olan Allah bu hükmü veriyor. İmza. Devam ediyor bir sonraki ayet. Şeyi anlatın. Şimdi farkında mısınız arkadaşlar? Burada muhteşem bir devrim yapıyor. Yani boşanma hukukuna Allah-u Teala mahkemeyi getiriyor. Mahkemenin huzuruna gitmeden boşanma yok. O erkeğin iki dudağı arasında 3'ten 9'a şardım olsun benden boşsun demek de olmaz. Eğer olsaydı Zeyd ile Zeynep boşarken Zeyd derdi ki 3'ten 9'a benden boşsun. Zaten Zeynep boşanmak istiyordu. Ama 3 defa geldi peygamberimiz, celse yaptı peygamberimiz boşanma hukukunda. Ahzab suresinde. Bunlara baksınlar. İşte bu ayet ve Bakara suresindeki ayet ve Nur suresindeki ayetler. 4 tane şahit getireceksin diyor. Eğer karına zina isnat ediyorsan 4 tane şahit. Madem mahkeme yoktu 3'ten 9'a şart ederim atarım onu dışarıda. Mahkemeye 4 tane şahit niye getireyim? Bak 4 tane şahit getireceksin. Olmazsa diyor. 4 defa yemin edecek. 5. yeminde de nasıl konuşacağını söylüyor Allah-u Teala. Kime konuşacak bunları? Mahkemede. Hakimin huzurunda. Ezan da geldi aşağıdaki ayete başladı. Şimdi değerli kardeşlerim. Olay şu. Kur'an-ı Kerim iyice analiz edilmeli ve anlatılmalı, anlaşılmalı, hayata uyarlanmalı. Aslında o kadar kolay ki ama bunu anlamayınca hayata uyarlaması da zor oluyor. Olmuyor. Bilmiyorsun ki. Bilmediğin bir şeyi nasıl uyarlayacaksın hayata? İşte ben söylüyorum 21 yıldır. Bakın Temmuz ayında benim 21 yılım bitiyor, 22'ye başlayacağız inşallah. Allah ömür verdiyse. 21 yıldır bunu konuşuyorum. Şu Kur'an-ı Kerim'in sırayla gidiyor. 500'üm kaldı. Hani Allah bana 4-5 sene daha ömür verdiyse bitireceğim. Bu projeyi bitireceğim burada. Tefsirini yaptım, projeyi bitirdim. Bu projeyi de burada bitireceğim Allah nasip ederse. Ha bunu görüyorum ki, yani 50 yılını bu Kur'an'a vermiş bir adam olarak. Görüyorum ki Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Biz dinimizin kaynağını bilmiyor. Bilmeyince hayata uyarlayamıyor. Ve böyle